Real FM. Ναι. Ήθελα να πω για το Λιάπη ότι εμένα περισσότερο εντύπωση από την πράξη αυτή που έκανε μου έκανε το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος με αυτά τα εισοδήματα παίρνει ΕΚΑΣ. Και αυτό μου δείχνει εμένα ένα διαλυμένο κράτος. Αυτό σας το δείχνει. Όλα τα υπόλοιπα τίποτα. Και τα υπόλοιπα, αλλά αυτό είναι η τεκμηρίωση. Διότι δεν μπορεί ο Λιάπης να παίρνει ΕΚΑΣ και να μειώνεται η σύνταξη των 300 ευρώ στα 280. Εντάξει, αυτό είναι ανήθικο. Το υπόλοιπο είναι παρανομία, εντάξει, εντάξει. Συμφωνώ απολύτως ότι δεν έπρεπε να γίνει, είναι παράνομο κτλ. Αλλά το άλλο είναι ανήθικο, είναι ατιμία. Ναι. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι πιάσανε το Λιάπη με βλαστές πινακίδες, ρε φίλε. Έχω στεναχωρηθεί. Ούτε κι εγώ. Εγώ τόσα χρόνια ήμουν σίγουρος ότι κυκλοφορεί με πλαστό όνομα. Γι' αυτό πρέπει να το πιάσουν. Καραμαλής είναι ο άνθρωπος. Καραμαλής. Τι Λιάπης. Πλαστό είναι αυτό. Μήπως έχει και πλαστό διαβατήριο και πλαστή ταυτότητα και δεν το ξέρουμε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Γιατί και πώς ζει ανάμεσά μας αυτός ο άνθρωπος. Δεν μπορώ να καταλάβω, ειλικρινά. Και η δικαιολογία ποια ήταν. Στιγμιαίο λάθος, ανθρώπινο λάθος, τι είπε. Ότι το έχει μέσα αποθήκη, ρε. Έχω κι εγώ να μηχανάκι αποθήκη να το βγάλω κι εγώ έξω. Έχει πλαστές πινακίδες. Και αυτό. Συγγνώμη, ό,τι έχουμε στην αποθήκη έχει πλαστές πινακίδες, δεν το ήξερα. Ναι, ρε φίλε, εννοείται. Θα πω κι εγώ ότι έχω πλαστές πινακίδες, θα το κυκλοφορώ έτσι έξω. Βέβαια, αν κοιτάξεις τα μούτρα του Λιάπη, την ώρα που το συλλαμβάνουνε, ναι. Δεν έχει τη φάτσα αυτινού που τον συνέλαβαν. Έχει τη φάτσα αυτινού που έχει τη χαρά που ξαναβγήκε στην τηλεόραση μετά από καιρό. Αλλού, στον κόσμο του. Χριστό δεν κατάλαβε. Τι να καταλάβει, μωρέ αυτός. Δες τη φάτσα, θα καταλάβει. Γεια. Αυτή η ισοπαίδωση, όσες είναι ξανθιές, είναι σαν την λόγο κυρία παλιά που έκανε τις τσόντες, είναι λάθος. Δεν είναι έτσι. Είναι και έξυπνες, είναι και καλές και αξιοπρεπέστατες. Ναι. Άρα δεν είναι όλοι οι πολιτικοί το ίδιο. Φυσικά όλοι οι πολιτικοί δεν είναι ίδιοι, αλλά όταν υπογράφουν με την ίδια ευκολία τα ίδια μνημόνια, παράγουν το ίδιο αποτέλεσμα. Και το υπογράφουν αυτό με την ίδια ευκολία για να μην χάσουν τη θεσούλα τους. Και παράγουν ανεργία, φτώχεια, αυτοκτονίες και αποδόμηση της χώρας. Οπότε υπ' αυτή την έννοια, κύριε Γιακουμάτο, όλοι οι πολιτικοί οι ίδιοι είναι. Αυτά. Σε συνέχεια του quiz που έβαλε χθες στο τέλος ο φίλος εκεί ο Ρεφτζής και το οποίο δεν έλυσες, θέλω να πω ότι η εταιρεία ΕΛΠΕ Άνεμος ΑΕΨΙΛΟΝ, ελληνική τεχνοδομική άνεμος, θα πάρει δάνειο 19 εκατομμύρια ευρώ με απόφαση που υπογράφει ο Μηταράκης για να δημιουργήσει αιωλικό πάρκο. Πόσες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν? Πόσες? Μία. Ποιανού? Το Μηταράκη θα δουλέψει εκεί? Δεν ξέρω. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Πρέπει να επιπλώσει και αυτό το σπίτι στο Λονδίνο. Τι να κάνει. Σωστό και αυτό. Ποιανού είναι η εταιρεία? Δεν πάει το μυαλό σου πουθενά. Πού να πάει, παιδί μου, πού τις ξέρω όλες τις εταιρείες. Πες μου με τι έχει σχέση αυτή η εταιρεία να καταλάβω. Η απάντηση είναι η ίδια με την απάντηση στο χθεσινό quiz. Τώρα πού να θυμάται ο κόσμος. Α, ναι, σωστά. Έχει ένα μεγάλο κανάλι. Μεγάλο είναι ακόμα ή μεγάλο ήταν παλιά? Στο όνομά του. Νικελόντεον. Μεγάλο είναι. Όχι, τα γράμματα του είναι 4. Αρχίζει από M και τελειώνει σε A. Από μη σε Α. Δεν ξέρω. Μούγκα. Με 4 γράμματα. Όχι μούγκα, δεν ξέρω. 4 γράμματα. Δεν ξέρω να μετράω, παιδί μου. Τα ώρα μου λες 4. Το δεύτερο είναι Ε. Δεν ξέρω. Λοιπόν, είχα κατέβει μια βόλτα στην Ομόνοια σήμερα. Τώρα βασικά γυρίζω. Πού ζούμε, λε, Αποστολή? Τι πράγμα είναι αυτό? Βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι είναι γυμνοί ουσιαστικά στον δρόμο με σκισμένα πόδια. Και δίπλα τους περνάνε άνθρωποι με κουστούμια τα οποία κάνουν το καθένα από 1000 ευρώ. Δεν τους κοιτάνε καν, δεν τους δίνουν σημασία. Και πάνε να ζήσουν γιορτές. Και μετά ζητάμε από αυτό το λαό, που να μην πω τι κάνει, δεν κοιμάται, κάτι άλλο κάνει. Ζητάμε από αυτό το λαό να ζητήσει δικαιοσύνη και να διώξει τους κυβερνώντες και να αλλάξει τα πράγματα. Δεν υπάρχει ελπίδα καμία. Καμία ελπίδα. Τόλι, πες μου κάτι σε παρακαλώ. Ο Μιχαλάκης έχει γράψει ένα βιβλίο παλαιότερα. Θυμάσαι τον τίτλο του? Όχι. Λεγότανε Ίδιον Ήθος. Και το έγραψε αυτό ο Μιχάλης. Και το έγραψε αυτό ο Μιχάλης. Ο Λιάπης. Ο Λιάπης. Ο Λιάπησα. Έτσι, ο Λιάπης. Και ξέρει να γράφει. Αυτή είναι η είδηση. Όχι ότι έχει γράψει βιβλίο, ότι ξέρει να γράφει. Έγραψε το ίδιο ήθος. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Σιγά μην ξέρει και τι σημαίνει. Το έγραψε. Πάει να πει ότι ξέρει. Κατά στα ζώα που τον ψηφίζανε και τον είχαν και πρώτο στην Αθηνών. Αυτό είναι το κράτος. Αυτοί είναι Έλληνες πολίτες που τους λυπόμαστε, ρε φίλε. Που τους λυπόμαστε και φορτώσανε εμάς 35 άριδες. Με όλη αυτή την κατάσταση. κατάσταση. Γιατί μία ζωή ψηφίζαν αυτά τα ζώα, ρε φίλε. Κάτι λιάπηδες και κάτι αδόνιδες. Τα είπα και ηρέμησα. Τι σύγχαμα είναι αυτοί οι άνθρωποι, ρε μαλάκα. Τι να κάνουμε με αυτή τη συνομπαρία, την αριστοκρατική την πουκάνα, λέω το Λιάτη. Το θυμάσαι πώς πήγαινε, ρε μαλάκα, και έλεγε με στόμφο όλα αυτά για τους νόμους και αυτά όταν ήταν υπουργός μεταφορών, το θυμάσαι. Πώς δεν θυμάμαι. Και για τις παρανομίες και όλα αυτά. Επίσης, αυτό που θυμάμαι χαρακτηριστικά από το Λιάπισσα είναι αυτό το ανάλαφρο περπάτημα που είχε πάντα. Σαν να πατάει στις μύτες, δεν το είχα καταλάβει αυτό ποτέ. Μια ζωή στον κόσμο του. Χριστό δεν κατάλαβε ποτέ. Ρε μαλάκα, αυτό το διέταζε όλους τους μπάτσους να μας παίρνουν εμάς 20 μέρες πινακίδες επειδή περνάγαμε τα διόδια του Μπόμπολα. Αυτό το αρχίδι και το κάθε αρχίδι. Τι τιμωρία ξεβράκωμα ρε μαλάκα πρέπει να έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Τι να πω ρε μαλάκα, ξεβράκωμα ρε μαλάκα. Αχ, κάτσε, σκιάχτηκα. Έκανα εικόνα το Λιάπη γυμνό. Έλα τώρα. Παναγία μου, για να μην στα διάλογα, τα λέω εγώ. Αχ, τα ηλιά. Φιλιά. Άκουγα τώρα για αυτόν τον Κατζά εκεί που ο Γενικός Γραμματέας λέει εξοπλισμών εποχή Τσοχατζόπουλος, Μπόκου κτλ. Και του βρήκανε λέει πολύ χρήμα στη Σιγκαπούρη. Αναρωτιέμαι με τα άλλα τα άτομα που ήταν στο Κησέα εκεί την εποχή, δηλαδή Σιμίτης, Βενιζέλος, ο Γιωργάκης, ο Πάγκαλος. Δεν πήρανε τίποτα μυρωδιά, ρε παιδί μου, με τόσο χρήμα. Εντάξει, δηλαδή... καλά, είχαν και δουλειές. Είχαν να δικήσουν τα υπουργεία τους. Πρέπει να ξέρανε ποιο λαμόγιο αρπάζει. Ναι, αλλά αυτό του τιμάει, ρε παιδί μου, τόσο χαϊβάκι. Είπα εγώ ότι του τιμάει. Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να βγάλει μια γκόμενα. Δηλαδή, άλλοι βάζουν μουσική. Εγώ έχω βγάλει γκόμενα με κλιπάκια σου. Με κλιπάκια μου. Στις πλάτες μου. Στις πλάτες σου. Δεν έχει. Θέλω ποσοστά. Με λίγο φιδέμπορα και λίγο άϊπνο. Πηδάς εσύ, έτσι. Θέλω ποσοστά. Θα σου δώσω. Θα σου στείλω μια βόλα από εκεί αν είναι μια φορά. Ναι. Θέλω να. Δεν αμφιβάλλω ότι μας καλύπτει στη γύρωση. Θυμάστε ότι σε είχα πάρει στις 17, πέρυσι, μάλλον στις 18 Ιουνίου που γίνανε εκλογές που σου είπα καλημερίζουμε τους ψεύτες. Φοβάμαι ότι αυτό το εξάμεινο θα πέσει τέτοια σπέκουλα για να ξαναπάρουν, ας πούμε, να μας αποτελειώσουν. Γιατί αυτό που κάνανε τα 30 χρόνια δεν είναι τίποτα σε αυτά που θα έρθουν τώρα αργότερα. Οι άνθρωποι δεν παίζονται, δεν καταλαβαίνουν. Όταν βλέπουν πεθαίνουν κόσμος, κερδίζουν από τα πετρέλαια 700 εκατομμύρια και δεν τα δίνουν γιατί δεν μπορούν να πιάσουν 4-5 άτομα ποιοι είναι αυτοί. Οι άνθρωποι έχουν δρομολογήσει το θάνατο της Ελλάδος. Κατάλαβες. Real FM. Ναι. Και να μιλήσω με τον Αποστόλη. Εγώ είμαι. Δεν είσαι εσύ. Α, δεν είμαι εγώ. Εγώ γνωρίζω τη φωνή του Αποστόλη. Προσπάθησα να σας ξεγελάσω. Δεν μπορεί αυτή την ώρα. Α, γιατί? Τι να σας πω. Ό,τι και να σας πω, αυτό πιστεύεις το δικό σας. Τι σημασία έχει. Σε πόση ώρα να πάρω? Τώρα καλέ, εγώ είμαι. Λέγε τι θες. Όχι, θέλω να μιλήσω με τον Αποστόλη. Εγώ είμαι. Δεν είσαι εσύ. Παιδί μου, κοίτα το σημάδι στον ποπό. Το δες. Είναι από τα φιλιά σου. Λοιπόν, καταρχήν σε όλο το ρεπορτάζ για το Λιάπη άκουγες τι λέγανε, τι μαλακίες. Τι? Καταρχήν δεν τις πείραξαν αυτά. Είχε λέει και κοτσαδόρο το τζιπάκι. Δηλαδή ήμαρτον βρε π***ες, πέστε τους. Ήμαρτον, είχε κοτσαδόρο, σας πείραξε ο κοτσαδόρος. Πώς δεν μας πείραξε? Ποιος ξέρει πόσα παράνομα αυτοκίνητα με πλαστές πινακίδες θα κουβάλαγε από πίσω στον κοτσαδόρο. Πόσα θα έσερνε. Φαντάζεσαι να είχε και τρέιλορ, χωρίς άδεια. Άσε, είμαι έξαλλος με τον Μιχάλη. Δηλαδή, yeah. Αν δεν είχε προσφέρει αυτά που είχε προσφέρει στον πολιτισμό, θα είχα βγει έξω από τα ρούχα μου. Γι' αυτό συγκρατούμε. Εμένα με ρώτησε η κόρη μου. Λέει, μπαμπά, αυτή είναι η πολιτική. Δηλαδή να τρελαίνεσαι. Να καλούμε να απαντώ για πράγματα τα οποία δεν στέκουν στη λογική. Έλα ρε Αποστολή, μια απάντηση θέλω να δώσω στην κόρη του Γιακουμάτου. Δώσε. Ναι, ότι δεν είναι πολιτική καλή κυρία σαν τον Λιάπη. Είναι σαν τον Τζοχατζόπουλο και σαν τον Γιάννο Παπαντονίου. Αυτό. Τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή 15-12 στο Βόλο, άγνωστοι δράστες έριξαν 4 πυροβολισμούς, έγραψαν φιλοναζιστικό σύνθημα και ζωγράφισαν φασιστικά σύμβολα στο φαρμακείο του συντρόφου Θωμά Κλιμόπουλου. Καλυμμένοι από το σκοτάδι γιατί μόνο έτσι τους παίρνει. Ανεγκέφαλοι φασίστες άφησαν δείγμα της δυσοσμίας τους. Στην πόλη δεν τολμούν να εμφανιστούν τη μέρα, ξέρουν πολύ καλά ότι στο Βόλο είναι ανεπιθύμητοι. Ο φασισμός δεν αποτελεί μια ακόμη πολιτική άποψη, είναι μια αρρώστια που μολύνει την κοινωνία, είναι ένα κήρυγμα μίσους απέναντι σε κάθε διαφορετικό, είναι μια κρυφή εφεδρεία του συστήματος απέναντι στους κοινωνικούς χειραφετικούς αγώνες. Το δίκτυο για τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα καταγγέλει την προκλητική φασιστική ενέργεια, εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη του στον αντιφασίστα σύντροφο. Να σου πω κάτι άλλο. Έχω έναν σκύλο στο σπίτι, ο οποίος είναι φύλακας. Μιλάμε τώρα γαμώντα σκυλιά, έτσι. Δεν περνάει Χριστός. Πολύ άγριος. Έχω ένα πρόβλημα όμως, Αποστολή. Όταν χαλαρώνει και ηρεμεί, καμιά φορά γλύφει το πουλί του. Να το σκοτώσω ή να τον αφορήσω. Εγώ λέω να το βαφτίσεις χριστιανό. Ή να του βάλεις ράσα, ξέρω εγώ. Επειδή αποφάσισα να μην χρησιμοποιώ τον Μπόμπολα κάθε φορά που θέλω να πάω στη Θεσσαλονίκη. Θα πας με αεροπλάνο? Όχι. Να πληρώνεις το Βασιλάκι, τι θα κάνεις? Όχι. Χρησιμοποιώ το λεωφορείο. Το λεωφορείο δεν πληρώνει Μπόμπολα, πας καλά. Ναι, αλλά δεν τα πληρώνεις εσύ από την τσέπη σου. Από πού τα πληρώνεις, παιδί μου? Το εισιτήριο μέσα έχει και για Μπόμπολα. Ε, παιδάκι μου, τα διόδια είναι 47 ευρώ και το εισιτήριο είναι 60. Να πας και να έρθεις. Εντάξει, λοιπόν. Μέσα στο εισιτήριο λοιπόν έχει και διόδιο. Έχει, ναι. Αλλά είναι λιγότερα από αυτά που θα πληρώσεις αν πας μόνος σου. Άντε, λέγε. Τα λεωφορεία του κτέλ Αττικής Θεσσαλονίκης έχουν Wi-Fi. Να τα ήρθε η ανάπτυξη και δεν μας πιστεύατε. Ήρθε η ανάπτυξη, ανάπτυξη. Λοιπόν, οπότε μισή ώρα έξω την Αθήνα που χάνεται το σήμα του Real. Συνεχίζω να σας απολαμβάνω από την ελληνοφρένια.net.gr μέχρι να εξαντληθεί η μπαταρία. Καλά, και εσύ κάθε φορά ταξιδεύεις εκείνη την ώρα. Περίμενε να περάσει, να πάει δύο. Α, παιδί μου, θέλω να πάω στο σπίτι μου. Κάποια στιγμή λοιπόν προσπεράσαμε ένα λεωφορείο. Άθλιο, τρισάθλιο, παλιό. Και ξέρεις τι έγραφε? No wifi, πες το μου να πάθω τέτανο. Όχι, έγραφε κτέλ Λιβαδιάς. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να δηλώσουμε τη συμμετοχή μας στην πρωτοβουλία για το ΦΠΑ. Τι κατάστημα? Είναι το υπεραστικό κτέλ Λιβαδιάς ΑΕ. Ποιο κτέλ? Που κάνει τη Λιβαδιά 5 ώρες. Αυτό. Τι εννοείται κανείς? Αυτό ήταν το πρόβλημα. Να μην ανεβάσετε λόγω ΦΠΑ. Μπας και το πατάει λίγο ο οδηγός. Αυτό είναι το θέμα. Yeah. Που κάνεις να πας τη Λιβαδιά 6 ώρες. Πιο γρήγορα θα πήγαινα Θεσσαλονίκη με τα πόδια. Καληνύχτα. Τι καληνύχτα. Πιο γρήγορα δεν μπορεί να το πατήσει. Το μόνο που τον νοιάζει να σταματήσει το 90 να πάρει τις σκούρτες με τα τσιγάρα τη μίζα από το 90 ο οδηγός. Τα λαμόγια, τα ξέρουμε. Ναι. Με ποιον κύριο μίλησα? Ορίστε. Ποιος είστε? Μαραγκόζη. Χριστίνα Μαραγκόζη. Λέγεστε Χριστίνα Μαραγκόζη? Ναι. Ναι. Με ποιον μπορώ να μιλήσω? Με μένα. Άλλος δεν υπάρχει εκεί? Εγώ είμαι. Ναι. Από το κτέλ είστε πάλι? Ναι, από το κτέλ. Όχι, θα τα ακούσεις. Γιατί το μόνο που τον νοιάζει τον οδηγό είναι να σταματήσει το 90 να πάρει την κούτα με τα τσιγάρα τη μίζα του για να κατεβάσει το τσούρμα εκεί πέρα. Τα ξέρω αυτά. Κάνετε κάποιο λάθος, γιατί εμείς κύριε στο 90 δεν φτάνουμε. Εμείς φτάνε... από τη Χίβα μέσα και ερχόμαστε Λιβαδιά. Στο Λεβέντι. Πού σταματά, στο Λεβέντι? Στο Λεβέντι. Στο Λεβέντι, κύριε, τι μιλάει και Λιβαδιά, στο Λεβέντι. Ποιο Λεβέντι? Το πισογλέντι. Α, στο